הסיפור הזה של הענן נועד לפורענות. הענן מגיע עם רטיבות, בעיקר בחודשים האלה של העורף. טוב, אז אנחנו נעצור כאן ברשותך. תמשיכו להזמין. מה? עכשיו אתה תמיד תגיע כאילו בתור אנשי מקצוע? כל מיני דברים. אז מה עשינו? לא, אז מה עשינו, רמי? אני מכיר אותך. מה אתה? אתה שוב מגלגל עיניים, בוא, אני אכניס ג'ינגל ונגמור עם רמי. תודה רבה, אני מקווה דווקא להמשיך במקצוע הזה, לא להחליף מקצוע אחר בשבוע הבא, נשבע לך. בסדר, בהצלחה, נשבע לך, בעיקר לך. תודה רבה. הולך. טייכר וזרחוביץ'. טייכר וזרחוביץ'. נחית גאים, נחית כן. אתם עלינו, אנחנו עליכם. עוד הרבה קטעים נמצאים בקנה. כל השבוע, כל השבוע ייכנס פה. כן, ואם לא, דוחקים אותו עוד טיפה. אפשר להישאר גם עוד קצת אחרי שש, אם זה בסדר מבחינתכם. אפשר, נשב, כאילו. אין שום בעיה, אתה יודע, אני מבקש מפירה וברקו, והם, אני בטוח שהם ישמחו לתת לנו עוד כמה רגעים. כן, כן, שכמו שיצטרפו אלינו ונשמע הכל ביחד. אפשר ביחד. כן. למה אפשר פעם ביחד? לדבר גם על ספורט וגם לשמיע קטעים. נכון, נכון. אנחנו נדבר על ספורט. נכון, והם ישמיעו את הקטעים. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. תודה שחזרתם, מה? בכלל כן. מה? עשיתי השלמה אתמול, ראיתי את הפרקים האחרונים של בוא לאכול איתי. גם את הפרק עם אני לא נוגעת בבשר, שישמענו את הקטע הזה. היא הייתה נהדרת, ובעלה ראובן. בעלה, כן, כן. היו לו יציאות יפות, יפות, יפות. מי מאמין, זוג מדהים, בוא נתחיל מזה. זוג אליפות. זוג אליפות. וזה שהם חיים ביחד, זה, אגב, זה באמת, זה חדשני, זה פתוח, זה ליברלי. כן. סוג של. כן. ומשם הכל מתחיל. נכון. אז ראיתי כבר גם את הפרק האחרון ששודר היום, פשוט יש אותו ביוטו, נותנים אותו מוקדם יותר. כמו שצריך. מומלץ. אנ הולכים. בוא נצא לשמוע קצת על כלבים זעירים. כן. והמסחר בהן. ג'וי סולטן. שלום. היי פולוורס, כאן ג'וי סולטן, והיום אנחנו הולכים לשמח ילד ואבא תמימים בשידור חי. בואו כבר נגיד להם שלום, שלום, שלום. היי ג'וי, את לא בדיוק הפעילה שהכנו לה, אנחנו גם לא אבא וילד, אז... אז כן, בואי... כן, אנחנו מתעסקים גם בכלבים שנותרו לא קורת גג, לא בכלבים שאת מוכרת באלפי שקלים, אז... אם כן, אז החורף הגיע, וזו תקופה קשה ביותר לכלבלבים זעירים. בשבוע הבא צפויה לי המלטה של 19 גורי דמררה, ו... הם ניצו לגמרי עוד לפני שתנשור להם הקרן מהמצח. אבל למה יש להם קרן על המצח בכלל? כי הם אחריים חדקנית הדקל. כן, טוב, ג'וי, בואי, את הכלבים תמשיכי למכור, אני לא יודע מי מרשה לך את זה, אבל אנחנו לא רוצים פה לעודד את הדברים האלה, לנו יש מטרה חשובה. מלחיץ הגשם הזה, מלחיץ, מי מלא, רק אתמול מכרתי לזוג מתוק לבלבה מסוג החלקה היפנית, טיפת גשם על הפרווה שלה, והם מיד יראו שזה פודל תימני. אין, אני חייבת לשתוך להם זר פקינזים שיסנברו מערך דחוף. אז אולי פשוט, ג'וי, אולי פשוט תפסיקי, איך נאמר, לרמות אנשים. כן. אוי, תדי, מתחסזי, מה פתחת עליי עין? למה? כי אני מצליחה? רגע, בואי, בואי, אם כבר את אומרת, במה את מצליחה? שלשום הצלחתי להנביט גזע חדש של כלבים שהפרווה שלהם לא מסתלסלת ברוח ולא נרתמת בחושך. ילד, ילד, תגיד לאבא לתלות אולטרה סגולה בבית, אתה לא מבין איך זה מחרפן את הכלב, אם מלא. לא, מה פתאום? תגידי לי, את בסדר? אנחנו לא אבא ובן גם. מספיק עם זה. נשמע לי ותקשיב לי טוב עכשיו ומיד, שתשכח ממה שהצעתי, זה לא כלב בשבילכם. יש להם גם חיים עדיו של איקאה, לא בכוח. תקשיב, דף חדש, פה איתי את הבול הרסטות. יש לי בול בדיוק, את הכלב שאתם צריכים, זה תותח קצב ננסי. תותח קצב ננסי? זה החלאה של פיטבול ופיטבוקס. אז הוא כל הזמן מרייר ביטים, אבל כלב מאמם, אם עלה 5,000 שקל זה שלכם. סתם שתידו, הוא מדודם עם חיסון היד מתנה ממני. חיסון נייד, אוקיי. ג'וי, תודה על הכל, באמת, אנחנו לא רוצים את הכלבים שלך, למרות שהעלינו אותך לשידור וגם הבטחנו אותך מתחילת התוכנית. כן, ותמיד טועים בזה. כן. בוא נרגע, ילד. אני לא ילד. בוא נרגע, אני מבינה שקשה לך שאתה כבר לא הבן היחיד שכולם מתייחסים רק אליו, ופתאום יש בבית חבר חדש, הולך על 4 או 5, אם אתם רוצים לקנות את ליידי, שהיא חצי כלבה חצי סיסטמנה. אנחנו לא רוצים את ליידי, לא מאמין. אני אדבר עם האבא, רואים שהוא לובש פה טרנק בבית. אנחנו לא אבא וילד, נו. אנחנו לא אבא וילד. אנחנו לא אבא ואלה, אנחנו גם לא רוצים את הסחר הזה שלך בכלבים בתוכנית שלנו, אני כן אשמח שתשלחי לי תמונה של ליידי, זה הכל. כבר בדרך אליך, עושה טיפודל עם יונה דואר בפה, אז בוא תעשה פולו ותוכל לעקוב אחר החבילה. ג'וי סולטן, אנחנו נעצור כאן, תודה רבה לך, אנחנו נודה לך. אנחנו נמשיך להתחסד ולהזמין אותך, ואז להגיד שאנחנו לא רוצים לדבר איתך. תביא את אבא, רגע, איפה אבא? אנחנו לא אבא ובן, אנחנו משדרים ביחד. עשית לו, לקחת אותו להיות שינה, אולי בגלל זה לא, הוא ישן מעולה. אני ישן פיקס, ג'וי. טוב. יאללה, יום מתוק. ג'וי, יום מתוק. ביי, ביי, דש, דש לליידי. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. החלט כן. בואו נשמע קצת... עברית אפשר? בטח, קצת שיעורים בעברית עם בבר המורה. יאללה. היום נלמד מכות. אתה הולך תמיד ישר לעניין. מכות, מה? מכות, מה? אתה מלמד אותי מכות ממש? מכות בעברית. מה? שיעור חשוב. מכות בעברית? אם הותחה לי כיוון פרצופי, כף יד קפוצה, כאן יראה שזכיתי ב... הבנתי, הבנתי. באגרוף, אני מניח. יפה. אוקיי. אם חשתי כף רגל חסונה, נזרקת לצלעותיי. כף רגל, אוקיי. כאן יראה שנשלחה לעברי... ביתה, ביתה, אבל תגיד, למה אתה מדגין דווקא על זה? מה, אתה הסתבכת באיזה קטטה לאחרונה? לא לחטט, תשובה נכונה אגב. תודה רבה. שאלה אחרונה. טוב. אם ניתז לעבר חלצי, כן. רוטב הולנדז. מה? כנראה שיונחתה עליי מכת. אני לא מכיר מכה עם רוטב. רוטב הולנדז. לא, לא, אין לי מושג. למה שזה יקרה בכלל? לא אני... לשאול לענות. מה, אני לא יודע. אני לא יודע אפילו איך... ציון נכשל מאוד. גזר הדין משפטי בעברית. לחזור. בשביל זה הזמנתי אותך. אז למה כל... אני אחזור. טוב, אוקיי, בסדר. לחזור. בבקשה, אני חוזר. הצילו, הצילו... בבעלותי שפם. לחזור על זה? לחזור. הצילו בבעלותי שפם. ירדתי לעמידת שש כדי לברך את הפרמדיק. לא, לא עשית את זה אף פעם. לחזור. ירדתי לעמידת שש כדי לברך את הפרמדיק. כדי לברך את הפרמדיק. כדי לברך את הפרמדיק. ברכותיי. או ברכותיי. איך ש... אתה המורה. אתה תחליט. אוקיי. האמוג'י שלך מתחתן. ברכותיי, האמוג'י שלך מתחתן. אני רוצה החזר. הבורקס הזה מקלל. אני רוצה החזר. הבורקס הזה מקלל. משפט הבא לחזור. תחזרו גם אתם. שחררתי את השכן שלך בטויז אר אס. אבל אף אחד לא יגיד את המשפט. לך. שחררתי את השכן שלך בטויז אר אס. רבותיי, השתמשתי היום בחוט. רבותיי, השתמשתי היום בחוט. אני מחפש מרתף לקובץ JPEG. לחזור, אני מחפש מרתף לקובץ JPEG. נתראה בצד השני של העגיל. לחזור. תחזרו גם אתם. נתראה בצד השני של העגיל. תתלבשי חם. יש בחוץ מפורסמים. זה אני חושב ש... לחזור. תתלבשי חם, יש בחוץ מפורסמים. תקראו לבימאי, יצאו לי עתינים. לחזור. תקראו לבימאי, יצאו לי עתינים. אז בשביל מי אני מנענע את הבגל טוסט? לחזור. אז בשביל מי אני מנענע את הבגל טוסט? הצוותות שלכם עושות אותי ישנוני. הצוותות שלכם עושות אותי ישנוני. עושות אותי ישנוני. משפט אחרון לחזור. אחרון, תחזרו גם. הכפיל של בן זיני התגרד לי על הבונגלו. זה קרה לי דווקא פעם. הכפיל של בן זיני התגרד לי על הבונגלו. הכפיל של בן זיני התגרד לי על הבונגלו. בבר המורה לעברית, תודה רבה. איפה כאן מוניות שירות? למה אתה שואל? אני צריך לחזור. אנחנו בטח. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. כן, בהחלט כן. בואו רק נזדרז, פשוט הכיסא שלי הוא יורד לאט לאט. הוא על זמן שאול, כן. תכף ישמעו אותך פחות טוב. אז כרגע אני בגובה של המיקרופון, בואו נדבר מהר. מהר פה, אז אני, כן. כל עוד אני רואה את הפה שלך ואת השיניים שלך, אני יכול להמליץ לך ולשאר המאזינים. אתה לא צריך את זה אגב. לא, אני לא. אתה כל כך... אני... בוהק ולבן בשיניים. לא, תמיד צריך, צריך לחזק, צריך עוד. נכון, צריך לשמור על הלבן. הימלאיה, הימלאיה. בדיוק, אנחנו כל השבוע הזה היינו ועדיין עם הימלאיה, שמציגה משחת שיניים מלבינה על בסיס צמחי מרפא, ללא חומרי הלבנה כימיים, ככה שאתם גם מלבינים את השיניים וגם שומרים עליהן חזקות. וכל יום נתנו, וגם היום יש ערכה. היום זה לא סתם, היום אנחנו ניתן לכם משחות שיניים לשנה. נכון. משחות שיניים שלים עליי, לשנה. מכל השבוע. מישהו או מישהי. אנחנו חפשים כאן סיפורים על תקרית מביכה שקרתה לכם בדייט שנייה לפני הנשיקה. נכון. אז סמסו את הסיפור יחד עם שמכם ל-0559-222-102. משחות השיניים של הימלאיה, המומחים לבריאות החניכיים, מכילות צמחים ייחודיים הידועים במסורת ההודית כמסייעים ושומרים על בריאות החניכיים. מכת כן. אז זה טוב. נכון, זה טוב מאוד. הימלאיה. המלצנו כל שבוע ואנחנו ממליצים עדיין. הימלאיה, הים. הים. בדיוק. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. יאה. כן. ללא ספק. Mm-hmm. אנחנו בשוחקים איתכם לשבוע. זה כל מה שהשפענו לכם כבר השבוע. נכון. עוד פעם. אז הייתה כאן שקית בומבות שחסמה את הדלת, ואנחנו מאוד נלחצים מהדברים האלה. אני לא יודע, יש לנו פגישה עם מקבת של הבניין, אנחנו כן. עובר איתו. איך זה, קורה? איך זה קורה? בסוף זה היה שקית של בומבות. מזל, זה מזל. בומבות, אתה יודע, זה יכול להיות לגמר ממש לא טוב. ברור. בואנה! מה? בואנה! מה? בואנה! בואנה! אהלן! אתה הרדת את התמונה שלי בוואטסאפ? ראית את התמונה? ראיתי את התמונה, וואו. תמונה, בסדר, בסדר. עצובה ומרגשת תוך כדי. אין מה לעשות, ראית את הגיטוב שהיה... ודווקא זה, שמאשן ושמן, דווקא הוא חי. בסדר, אני גם אוהב ציניות והומור ציניים, אין לי בעיה. אני מכבד את זה, אין בעיה. בריאות ואריכות ימים לכולם. נכון, נכון, נכון. נכון, נכון. אז תודה רבה שקפצת. לא, תודה רבה. כן, לא, אין לנו זמן. ולא, שקף קפים. לא, לא, שקף קפים. לא, לא, אין לנו זמן לזה עכשיו. תודה. באמת, אני, אתה, עם כל אהבה. כשאין לנו זמן לזה, זה בדיוק הזמן לזה. לא, אמרתי את הפרזה. שלא ניגע. כבל לשון, נופל לשון, וחוזר לשון או ללצון. שימו את הלצון איפה שם. סדר את זה אתה. הנה, מסודר לי. אתה תסדר את זה. טוב, אבל באמת, בקצרה, אם נחש צפה רוסי מקיש אותי. וואו, אם נחש צפה רוסי מקיש אותי. יכול להיות שאני על ארז דווי? אולי, אולי, אני לא אומר שלא. אני מבין שהיום אין אינפארמר. כי לא נותנים, לא משחררים ישר על הראשונה. אם אני רוצה לאסוף טלוויזיה מחבר. אם אני רוצה לאסוף. לאסוף טלוויזיה מחבר, יפה. אקבית או מועד... טנטטיבי? טנטטיבי? וואו! טנטטיבי! מה? אני קיבלו בלו בלו בלו לחקלאי עשיר עם מעיל עווה. לחקלאי עשיר עם מעיל עווה. יש שלוש חוות? שלוש חוות? שלוש חוות? וואו! וואו! זה... נהדר, נהדר, באמת. תודה. תודה, תודה לך, איגל. שישיית, מה קשור? שישיית, מה קשור, בטח. תודה רבה, איגל. אם פוליטיקאי מן האופוזיציה רוצה למחות על החלטת 40 דקות של סטאפ. לקחת הרבה אוויר, כן. הנחת את הסיגר בשביל זה. של 40 דקות. כן. אם פוליטיקאי מן האופוזיציה. בוא, כן, בוא נחלק את זה. אם פוליטיקאי מהאופוזיציה, מה... רוצה למחות על החלטת ממשלה. כן, פוליטיקאי מהאופוזיציה רוצה למחות על החלטת ממשלה. תוך כדי נסיעה בכביש 4. בכביש 4, בסדר. הוא יוצא לגנות? וואו, איזה השקעה. והנה נסיעה שלא שווה את הדרך. ממש, זה ניסוע, הלוך, חזור. מהנסיעות האלה שאתה אומר למה נסענו כל כך הרבה. בשביל פיצוצייה. כן, וואו. תגיד. כן. אלי טייכר הגדול. שרון, שרון. פצעים מאותו הסוג. אוקיי, פצעים מאותו הסוג. נוהגים להסתובב בחבורות? לא, הם לא מסתובבים בכלל, הם נשארים במקום פצעים. עד כמה שאני יודע. אם השלג נהיה רעב, אם השלג נהיה רעב. אם השלג נהיה רעב. הוא אוכל פתיתים? לא בטוח ששלג אוכל, אבל יאללה, עובד. עליקי, בלו בלו בלה. נכון, אלה המילים. אם אני עורך עיתון מקומי על טקסי אירוסין. אם אני עורך עיתון מקומי על טקסי אירוסין. אני אקרא לו חינמון? חינה המון? לא, לא כדאי לך שתי, חינה המון, חינה, חינה המון. אם מנהיג מוסלמי רוצה להגן על עצמו בגשם. אם מנהיג מוסלמי רוצה להגן על עצמו בגשם. הוא ילבש שכמיה? לא, אין דבר כזה, זה בטוח, אין דבר כזה. בוינה. בוינה, אתה, תודה. בוינה. שכמיה, אין דבר כזה. תגיד. מה? אם אני רוצה לעשות כינוח בסיני. אם אני רוצה לעשות כינוח בסיני. אני יפה הוגה בחושה? בחושה? הוא גם בחושה, הכי טעים הוא גם בחושה, בטח. בומבה אחרונה, לשיבותכם, מהמצד, מהמחבש. חם חם. מה זה מחבש? זה מין כבשן, כמו של כבשן. טוב, די-ג'יי שנמלט מהכלא. אוקיי, די-ג'יי שנמלט מהכלא. בורח להרים? אוקיי, וואו, זה לשבור. תודה רבה, תודה רבה. יגאל, תודה רבה. אוהבים בלב. אוהבים, שלא נדע, שלא נדע צער, שלא ניגע. שלא נדע ושלא ניגע. בדיוק, ועריכות ימים. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אוקיי. נו, בהחלט כן. And now... וואלה, פופופופו. וואטסאפ, טייכר וזרחוביץ'. תודה רבה. בחסות סדרת משחות השיניים של הימלאיה, המומחים לבריאות החניכיים, מבוססות על צמחי מרפא ייחודיים, להשיג ברשתות הפארם הנבחרות. חזרנו למשחק שלנו עם הימלאיה, שמציע לכם בין היתר גם משחת שיניים מלבינה שמבוססת על אנזימים של פפאיה ואננס, והם מסייעים בהלבנה מבלי לפגוע באמאי לשן. חשוב מאוד. האמייל מאוד חשוב לשם. גם אומר ירון. אומר את זה. המכונה אמייל, כן. ביקשנו סיפור על תקרית מביכה שקרתה לכם שנייה לפני נשיקה, בדייט. היי בילוש. היי. היי, אוה. איפה אתה בילוש? תתקרב קצת. אתה משדר לנו מטבריה. אני ברדיו כל הרגע. אוו, הנה אתה. כן, נהיה עם אורית. כן. היי, אני אלרגית לריחות מסוימים וחריפים. ברגע שהתקרבנו היה לי אפצ'י רציני, כולל רוק רציני. מה שאיבד את המומנטום. כן, כן, זה מאבד. זה בעולמות הסיפור ששמענו דתי אתמול, לפני יומיים, עם הבועה מהאף. בועת אף, זה היה... בהחלט. עד בועת אף אני מוכן. כן, גם אפצ'י לפני... ברור, מצחיק, כן, כן. ויש בו את העניין הרסס, שמוסיף עוד נופח לעניין. כן, כן. בסדר, יש עוד משהו? יש עוד גלית, אומרת. עם ההתחלה שאנחנו אוהבים, סיפור אמיתי. ומביך ברמות. אגב, זה אומר שזה סיפור אמיתי. כן, אם כתוב סיפור אמיתי, אז זה אמיתי. סיפור אמיתי ומביך ברמות. דייט שני, הבחור שכל שנייה מתקרב עם הראש. אני בטוחה שהוא מרכין ראשו לנשיקה וזורמת לכיוונו, אך הוא לוחש לי משהו באוזן. כך שלוש פעמים ולא הייתה נשיקה. אלה המתאים. לאט עוד. יפה, יפה מאוד. אז אלה שני הסיפורים לשעה הזאת. בשעה הבאה עוד סיפורים והחלטה גורלית מי יקבל משחות שיניים של הימלאיה לשנה, הספקה לשנה. וואו, וואו. אתם תמשיכו לשלוח את הסיפורים שלכם, עוד יש הזדמנות. הימלאיה, חברת התרופות הטבעיות המבוססת על מסורת הרפואה ההודית, עם מגוון מוצרים לבריאות וטיפוח הגוף, מציעה לכם את סדרת משחות השיניים המבוססות על צמחי מרפא ייחודיים. החדשות רצות בכזאת מהירות, שמה שקרה עם טראמפ שבוע שעבר, והשיחה שלו עם חיים סבא, כבר עוטפים בזה אבוקדו שעוטף בזה דגים. איפה טראמפ בכלל? אבל שוחחנו עם חיים סבן וזה תמיד כיף. בוא נזכר בשיחה. שלום לך מר חיים סבן, האם אתה שומע אותנו? מר סבן. אדוני. או. שלום, שלום, אדוני. אני פה, אני בכל מקום שאליו אתבקש להגיע, יש לי הרי את מכשיר הטלפורטינג. שלום לך, אדוני, ולרבבות המצטופפים מול המקלטים. כבוד הוא לי להתייצב כאן להתמודדות אינטלקטואלית נוספת איתך, אדוני. תודה. בבקשה. למה זה קורה לטראמפ? למה כולם עוזבים אותו? מה העניין שם? פעם אחת ולתמיד תסביר לי. אנחנו מדברים על טראמפ, כן? על דונלד טראמפ, כן? אנחנו מדברים על נשיא ארצות הברית. כי השאלה הנכונה במקרה הזה היא מי הוא האדם שמכניס עצמו לתוך הטרפת הזאת. צריך הרי להיות משוגע על כל הראש. האדם שאוהב שמזמברים אותו. הבית הלבן יכול בכלל לתפקד עם תחלופה כזאת, עם קצב כזה של אנשים שמתחלפים? אולי מוטב שתשאל קודם מה זה נחשב מתפקד. זאת שאלה שצריך להפנות לפילוסוף ולא אליי. צריך לזכור, כן, אתה מדבר איתי דרך קו הלוויין. צריך לזכור שעוד בתקופה שג'ון קלי עדיין דפק כרטיס בבית הלבן, הוא קינה את הנשיא טראמפ אידיוט מאחורי גבו, ירד עליו עם החבר'ה כמו שאומרים. נכון, וזה די מעליב לשמוע דבר כזה, אבל השאלה, יכול להיות שטראמפ פשוט מפטר אנשים בגלל שהוא נעלב מכל מיני אלבונות מהסוג הזה שציינת, מר סבן? יכול להיות שאת חג החנוכה, שאח זה חלף עבר לו, ביליתי עם החשמונאים במאה השנייה לפני הספירה? לא הבנתי את התשובה. ודאי שכן. מה? ודאי שכן. אתה היית עם... פרי... וואו. 아, כן. בילית עם חשמונאי? עם בית חשמונאי כולו. וואו. כן. וואו. טראמפ הרי מתפקד לפי מצב הרוח, כן. וכשהוא מצוברח, מישהו בדרך לארוז את החפצים שלו. מדהים. זה הרי היה סימן ההיכר הבולט של טראמפ, הפרזה... אתה מפותר. You're fired, כן. ברה, ברה, עם הרגל, מתוך תוכניתו האפרנטיס. כן, הוא התמחה. כן, אדוני. זה הדבר שהוא עושה הכי טוב, זה הפורטה שלו. בלפטר הוא ספץ. תודה רבה, אני עדיין זוכר את ה... איך הציבור האמריקאי, אתה נמצא בארצות הברית, מי חי בארץ בכלל, איך הציבור האמריקאי מגיב לכל ההתנהלות הזאת? תודה אדוני על שאלה אינטליגנטית נוספת. הם מגיב כפי שהגיבו לפאוור ריינג'ר בפרק שהפאוור ריינג'ר הירוק פיטר את הפאוור ריינג'ר הסגול. לא הבנתי את ה... הצופים הביטו בזה בהנאה וחיכו לפרקים הבאים. כך יעשה גם בעניין טראמפ. גם לטראמפ יש עדת מעריצים, גרופיז. הם יעשו כל מה שהוא אומר, כמו בשיר מלך הכיתה ששרנו אז בלהקת האריות. לא זוכר. לא זוכר, את השיר הזה אני לא זוכר. כי הוא לא פורסם, אדוני. זה אני עדיין משכתב אותו, עושה לו רמונט. תרצה אולי לראות לאן הגעתי במלל. בשמחה. אתה מקריא את המילים, אתה לא תשיר או תשיר או זה? אני אקריא אותם. פריאטי. אמרי לי כן, הערב נערה. לא יודע אם זה עוד עובד היום. נצא יחדיו למרכז העיר. זה בסדר. אקנה לך גלידה יקרה. ואז נלך אל הורייך להכיר. זה מה שהיו צריכים לא יכולת להכיר, כן, אתה צריך להכיר לפני. על ראשך אניח כתר, אכניסך לממלכה. נעים מאוד, נערה שקטה. אני הוא מלך הכיתה. פזמון, דורמי, דורמי, את הוא עולמי. מה זה, הנחיות לגיטריסט? רסולפה, רסולפה, מלך מלך הכיתה. לא, יש עוד הרבה עבודה, מה זה, אתה אני עוד אמרתי לך. קורדים לגיטריסט. כן, שאני נותן את המחלק את התפקידים. לבודגו. חיים סבן, תודה לך על הזמן שהקדשת לנו. הולולו, תודה לך, אדוני. הולולו. על התמודדות אינטליגנטית זו. שלא לומר התגוששות. התגוששות, אני מאמץ. כן. היית לי יריב שקול, אך... מאיים לנצח בנוקאוט, היית תקיף אך גם רגיש לפרקים, ועל כך תודתי עמוקת הלב, אדוני. תודה לך, חיים סבא. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. כן, בטח. אתם עלינו. אנחנו עליכם. רק מזכיר שהשבוע אנחנו עם הימלאיה שמציגה משחת שיניים מלבינה על בסיס צמחי מרפא ללא חומרי הלבנה כימיים. ככה אתם גם מלבינים את השיניים וגם שומרים עליהן חזקות. מה החוכמה להלבין ושלא יהיו חזקות? אז כל יום אנחנו נותנים למישהו מכם, גם היום ניתן חבילת טיפוח בבית הימלאיה, שיש בפנים שמפו, סבון פנים, קרם גוף, משחת שיניים, אבל הפרס הגדול של השבוע... מישהו מכם יזכה היום בהספקה לשנה של משחת שיניים עם הימלאיה. אנחנו מחפשים סיפורים על תקרית מביכה שקרתה לכם לפני הנשיקה בדייט. שניות לפני הנשיקה. אז ספרו עכשיו את הסיפור ב-SMS, וואטסאפ. SMS. בהודעת טקסט בקיצור, 0559-222-102. אולי תזכו. משחות השיניים של הימלאיה, המומחים לבריאות החניכיים, מכילות צמחים ייחודיים הידועים במסורת ההודית כמסייעים ושומרים על בריאות החניכיים. נכון. בדוק, ספור. חד חלק. עוד מעט, עוד מעט אנחנו ניתן פה הספקה של משחת שיניים עם הימלאיה לשנה. נכון. למישהו או מישהי. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אהבתי את ה... לא, את הסקרץ'. כן. כן. סקרץ' זה משהו גיבונים. שקיים היום מאוד מאוד. סקרייצ'ינג. סקרייצ'ינג, הוא עושה סקרייצ'ינג על תקליטים. הוא שורט, אבל למה אתה הורס את התקליט אבל? שאלת הסקר עכשיו. בהחלט כן. שאלה של בעד או נגד, אתם עונים בעד או נגד, וכולנו מתחייבים מעכשיו. לפעול על פי החוק הזה, זו שאלה אחרונה לשבוע הזה. נכון. השאלה היום היא האם אתם בעד או נגד ללבוש צעיף. נכון. ללכת עם צעיף. בהתחלה הוספנו את המילה בחורף. כן, יש... כן, מי שהולך בקיץ, אז זה כבר... כבר לא, זה לא חלק מהחברה. זה מחלקה אחרת. כן. זה מחלקה אחרת. וצריך להוקיע אותו מהחברה בעיניים. בוודאי, ולהוקיע חזק. צעיף. זה צעיף או צעיף? צעיף. צעיף, להגיד מהר, ואז עושה עם לב. צעיף, להגיד מהר, ואז עושה עם לב, לשגיאה. תגיד ציף, וזהו. ציף. האם לשים ציף בחורף? עמדתך בנושא. קודם כל, יש לי צעיף. אוקיי. ואני חייב להגיד כבר עכשיו, שלא אכפת לי מה הסקר יגיד. כן. אני הולך עם זה כשקר לי באזור המתחת הראש. כמה כבר קר פה בצוואר? כמה כבר קר פה בגרון? כמה קר פה? בשביל היומיים בשנה? אתה מדבר איתי, אתה בחול, בסדר, אתה באמסטרדם, לא יודע מה, קור ימים, בסדר. קר לי מדברים הרבה יותר, יש ימים בקיץ שקר לי, כן, כן. חייב לחמם את האזור הזה? זה האזורים שאני הכי שונא שמתקררים, אחרי כפות ידיים וזה, הצוואר גרון, זה תופס אותי לחלוטין אחר כך, והפנים. אוקיי, אבל המעיל סוגר שם. לא כל מעיל סוגר שם, תן לי להגיד לך. אז אתה שם את הזה ועל זה את המעיל. מוסיף על זה, כן. זה כמו בעד או נגד כובע מבחינתי. איפה קנית את הצעיף? אני יכול לוותר על כובע. איפה קנית את הצעיף? את זה הספציפי. אתה יכול לוותר על כובע, אני לא יכול, כי אני צריך לחמם את הקרחת. נכון, נכון, פרווה טבעית. אני לא יודע, אני לא זוכר כמה שיער מחמם. זאת אומרת, אני לא יודע להגיד כמה השיער שלך מחמם אותך. אני גם לא יודע להגיד. כן, אז אני גם לא יודע אני להגיד כמה חם עם שיער. אני מניח שהוא פרוותי קצת. זה כמו שים, זה כמו קסקט. כן, איפה קנית את הצעיף הזה? איפה אתה קונה צעיפים? אני לא זוכר. אני לא מתחזק. אופנה זה כבר, אופנה בצעיף זה דבר מיותר, זה כן. לא חשוב לך, לא. קונים צעיף יפה, וזהו. מעניין. למדתי את הקשר שאני הכי אוהב, הכל בסדר. לא כפריט אופנתי, אני חייב להסתייג. אני לא אלבש את הדבר הזה אם אני לא צריך ללבוש אותו. רק עם קר מאוד. רק עם קר מאוד. זה פריט פונקציונלי. אני מרגיש שלא הדגשתי את זה מספיק. הוא לא יודע למה, אבל הוא משדר לי נפיחות. הוא משדר לי פומפוזיות. ברור שכן. מיד משדר פומפוזיות. אפרופו הפרק של בואו לאכול איתי, שם אחד המשתתפים הלך עם... וזאת היה מסטן כזה, סטן מבריק. הוא היה מין סוג של היפסטר תל אביבי. זה אומר, אני משורר מה-70. נכון, אני היפסטר תל אביבי. נכון. לא מדבר על זה בקטע הזה. נכון. בגלל שזה הישרדות. אבל, לא יודע, את צעיף, ואם גם דיברנו על מטריות גדולות מאוד, זה משדר איזה נפיחות, אני חושב שאי אפשר ללכת גם עם צעיף וגם עם מטריה גדולה. לא. צריך לבחור. גם לא מקל הליכה עם סמל המשפחה. לא. מי שנהב. או טבעת עם חותמת המשפחה. בוודאי, בוודאי. או האחוזה. כן, כן, והצבעים של הדבר הזה, זה מה שעושה את ההבדל, אני חושב. שאם יצאת עם הפריט הזה כי אתה חייב, או כי אתה רוצה לנקר עיניים, כמו כובע בלילה. למשל. למשל. למשל. אבל מה אתם? זה מה שחשוב בתכלס. אתם תחליטו. האם אנחנו בעד או נגד? צעיף. סמסו בעד או נגד ל-0559-222-102 ביחד עם השם שלכם ונימוק קצר אבל משכנע, אחד מכם ייקח עוד מארז, חטיפי טים-טם. למי שלא יודע את הצורה הגיאומטרית של הדבר הזה, זה ופל משני ביסקוויטים שביניהם קרם ועליו ציפוי שוקולד שאפשר לאכול וגם להשתמש בו כקשית שתייה. איזה יופי, החיים כל כך טובים. מדהים אותי. איזה יופי. ברשותך, קטע הבא שנשמע יהיה אסף גרנית. נכון, בתוכניתו הופך את המטבח. היום בהופך את המטבח, עונת המשימות הבלתי אפשריות, אסף מגיע לכלבייה עירונית, מעלות תרשיחה, כלבייה מיתולוגית בעיר שנקלעה לקשיים. אסף ינסה לברר האם ניתן לעזור לה להתרומם. טוב, אני כרגע דואר לכיוון מעלות תרשיחה, שזה סוג של עיר פיוז'ן כזאת, אני יודע, משלבת בין מעלות לתרשיחה. הכלבייה שאני הולך להגיע אליה היא אחת העמוסות במחוז, מאכילה איזה 400 לסתות ביום. אני מאוד סקרה לראות מה איכות המזון, האם הוא יגרום ללקוחות לקשקש בזנב או לקפוץ על השולחן ולהתחיל להקיד דשא. אסף מגיע לכלבייה ופוגש את עמיקם שמציג בפניו את המקום. טוב, אז זה המתחם של הכלבים, אתה רואה פה אסף, אתה איתי? כן, כן, אבל אל תחזיק לי את העת שאתה מדבר איתי. קח צעד אחורה, הכל טוב. אוקיי, בסדר, אז אנחנו כאן מחזיקים את השנאוצרים, שם זה האזור של הלברדורים, ושמע, אני חייב להגיד לך שזה דבר מאוד מאוד יפה מה שאתה עושה. כן, כן, אני מדהים לאלו. ואני ממש מקווה, ממש ממש, שאחד המתוקים שלנו כאן ייכנס לך ללב, ושתיקח... מה זה? מה זה? מה זה? מה? למה הם אוכלים על הרצפה? בוא בוא בוא בוא בוא, מה זה? מה הם אוכל על הרצפה? הם כלבים, מה? הם כלבים אוכלים, חשבתי שמה? חשבת שמה? חשבת, אתה איזה מין הליקופטר כזה? לא, זה... פלופלור כזה, אתה מה? למה אתה כועס? זה נראה לך הגיוני? מה? טוב. מה? עזוב, עזוב, יאללה, פתח לי כלוב, אני מתיישב. אפשר לקבל בבקשה תפריט צהריים? רגע, אתה... אפשר לקבל בבקשה תפריט צהריים? אסף, בלי עצבים, אני רוצה להבין, אתה לא... אין עצבים, תביא לי ככה. אתה לא באת לאמץ כלב, לקחת כלב... תקשיב לי טוב, אתה... מה אתה? אתה איזה מין כזה... מה? אתה מין כזה... מין בעלים של כלבייה. אתה מין כזה, לא יודע מה, מניפה כזאת, לא יודע, מה קורה בראש לך שם? אתה מפחיד אותי, אסף. תקשיב, לראשונות, אני אקח חטיף צורת עצם, בטעם תערובת שפנים. אוקיי. מבחינת הגשה, אני אשמח אם תזרוק לי את זה באוויר ואני אנסה לתפוס. תשמע, אני לא יודע, זה בגדול פה אוכל שמיועד רק לכלבים, אני לא מור... לעיקרית, אני אקח את הקדרת בונזו. אני רושם. בטעם צבי והדשים, הכל בדוגי בג. אוקיי. אבל את הבונזו אתם מקדרים במקום, כן? לא, אני פותח שקית ושופך לקערה, שופך את זה פנימה וזה. אתה כאילו מה? אתה כאילו מה? מה אתה כאילו? מה? למה עם היד אבל? לא, אתה כאילו בלון פורח, אה? וואה. יאללה, טוס למטבח, תביא לי גם איזה משהו שחשוב לך כדי שאני ארוס אותו עם השיניים. בסדר. תביא את המפתח של האוטו, אני אגרום לאמא שלו לא לזהות אותו. עמיקה מוסה את דרכו למחסן, כי אין לו מטבח. הוא מוציא חטיף מהחבילה, מרוקן שקית בונזו לקערה, ומגיש לאסף בחשש. תגיד, תרציני? כמה זמן לקחה להגיע? 10 דקות. לא, אתה... מה? אתה לא איתנו, מה? אה? אתה יודע כמה זה בשנים של כלב? כפול... חיכיתי פה 70 דקות, ייבשת לי את האף. סורי, אני מצטער, אני לא מוכן לזה. הנה האוכל, ואני מקווה ש... מה אני אגיד לך? בוא תהיה מרוצה לזה, וואו. תגיד לי, מה זה צריך להיות? זה נראה לך רציני? זה לא טעים לי. אמרתי לך, אבל אתה לא כלב, בגלל זה זה לא טעים לך. קודם כל, אתה לא יודע מה אני ומי אני ולמה אני. אני די בטוח. בסדר? תן לי להגיד לך. הקערה לא נכונה למנה. הבונזו חתוך נגד הסיבים. אנחנו תשמע, אנחנו... אז אל תתפלא שאפילו כלב לא מגיע לפה. לא, אני לא מתפלא, דווקא כלבים מגיעים לפה הרבה, עמוסים פה בכלבים. אתה בטוח שאתה לא רוצה לקחת אחד הביתה, כלב? סתום, סתום, יש פה לקוח עם מחסום פה. איך אתה מצפה שהוא יאכל? תכניס קריין. לאחר הארוחה הכושלת, אסף מתפנה ללמד את עמיקה מנה מסורתית. טוב, היום נלמד להכין מנה מסורתית, מנה שכל כלב גדל עליה, טעמים של הבית, של המלונה. בוא, זה חיכיתי תלמד אותי. תגיד, מה הקטע שלך? תלמד אותי איך להיות טוב. כזה, מה, אתה מין כזה בעלים של כלבי, בולונז כזה יש לך בראש? מה יש לך בראש שם? מה? טורטלין יש לך בראש? למה בעליב? אני באתי ללמוד להיות טוב יותר. המנה שאני מכין היא דוג לטעם ארנבת. אוקיי. עם אינטרפטציה של מחנה יהודה. אוקיי. ניקח את הדוג לגולמי, ננפה אותו, נצרוב אותו עם ברנר. אוקיי. כל זה לצנצנת, עלי רוקט, קצת פרמז'ן, 150 שקל. מה אתה... איזה כלב יבוא לאכול פה ב-150 שקל? אתה רוצה להישאר כלביית פועלים? אין בעיה, ניסיתי להקפיץ אותך, יעקובה. למה? יאללה, זזתי מפה, יאללה. נקה אחריי את הכלוב, נשארתי לך שם הפתעה. וואו, אין לי שקית ניילון בגודל הזה, אסף. שייך יום נעים. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט כן. אתם עלינו, אנחנו עליכם. הרגע הגדול של השבוע הייתי מגדיר את זה, בוודאי. כן, כן, שרון, הגמר הגדול. הימלאיה, הים. אפשר להריץ את המוזיקה? הנה, הגמר הגדול. וואלה, פופו, פופו. יצב, טייכר וזרחוביץ. מתרגשים, מתרגשים. סדרת משחות השיניים של הימלאיה, המומחים לבריאות החניכיים, מבוססות על צמחי מרפא ייחודיים, להשיג ברשתות הפארם נבחרות. זה המשחק שלנו עם הימלאיה, המומחים לבריאות החניכיים, מציעים לכם סדרת משחות שיניים שמכילות צמחים ייחודיים, הידועים במסורת ההודית כמסייעים בשמירה על בריאות החניכיים. אז בוא נשמע את הסיפור או הסיפורים האחרונים לשבוע הזה, נחליט מי לוקח את הפרס עכשיו, ומי את השבועי של כל השבוע. היי בילוש? היי. נעשה סיפור אחרון לשבוע, שהוא יהיה של עודד לבנת טל. אוקיי. כן, בזמן הנשיקה הראשונה שמתי... המשרד עודד לבנת טל, עורכי דין וטריון. נכון. בזמן הנשיקה הראשונה שמתי לב שהארנק של הבחורה מציץ מהכיס. ותחת השפעת האלכוהול חשבתי שיהיה מצחיק להרים לה אותו. בטח. אחרי הנשיקה החזרתי לה את הארנק, אבל היא לא צחקה ולא ראיתי אותה שוב. בצדק גמור. מה שנקרא פיק פוקטינג, קייסות. תמיד כיף להשתעשע איתה. איך אני ואתה משתעשעים באמצע היום? בסדר, מה? יאללה, הוציא לה את הארנק. זה גם לא גנב, הוא סחב לה את הארנק. עשה שחוקים. טוב שזה לא המשיך, שלא יתבאס. קונדש. יש עוד או שסיימנו? יאללה, מגניב. אז טוב, להיום מה? זה יהיה... תן לנו רגע, תרוץ לנו רגע לסיפורים זה היום. תעשה לנו שחזורים. היה את הארנק מעכשיו, היה את הסיפור האמיתי עם האדון ששלוש פעמים מתקרב, אבל רק לוחש משהו באוזן. כן, נכון. והיה אפצ'י שהביא רוק. אני אלך על ההתקרב. התקרב גם, כן, כן. אז הכל שאף זאב זאב, הייתי קורא לזה אם הייתי אוכל את הכותרת. אתה רוצה לתת כותרות לפספוסים, אתה זוכר מה הפעם? עכשיו, בוא נראה, זאב זאב, שהגיע במקום השני. כן, זאב זאב. אז הפרס היומי זה שמפו, סבון פנים, קרם גוף ומשחת שיניים. אבל כל השבוע הזה שמענו סיפורים על תקרית מביכה לפני הנשיקה בדייט. וצריכים לתת את הפרס להכי טוב של השבוע. רק מזכיר, כן, תן לנו ככה תזכור, תרענון. ביום רביעי היה לנו אחד שאהבנו עם ההוא שהיה מצונן, והיא רק בועת אף בקיצור. נוצרה בועת אף. נוצרה בועת אף, לא, סיפור טוב. כן, כן, סיפור מעולה. והיה את הליטוף ראש. מישהי שלא הבינה מה קורה עם הנשיקה, פשוט ליטפה את הראש. המירה את זה בליטוף ראש במקום נשיקה, אבל ביום שלישי. רואה זוכה, כן. בילוש, מי שלח את הסיפור עם ה... זה הסיפור עם במסיבה? פרוזן יוגורט. פרוזן יוגורט, הסיפור שנקרא פרוזן יוגורט. כן, פרוזן יוגורט. הסיפור שהם היו ממש תוך כדי הנשיקה, נוצרה הנשיקה, אבל הבחורה מיד אחר כך רצה לפח. והוציאה פרוזן יוגורט שהיא זרקה לשם קודם והמשיכה לאכול. נכון. עד כדי כך היה צריך להוריד את הטעם. תומר. מערכת התוכנית תכף זרחוביץ' מאוד אהבה את הסיפור הזה, ואתה מקבל אספקה של משחת שיניים של הימליה לשנה שלמה. שנה שלמה. על מה? על פרוזן יוגורט. איזה יופי. יפה. אם הוא רק היה יודע באותם רגעים מה הוא הולך להרוויח מהסיפור הזה. נכון. איזה יופי. אם הוא היה מצליח לקבור את הבושה, שמי שנשקע אותו עכשיו הולכת וממשיכה משהו מהפח כדי להוריד את הטעם. אז מברוק. ומשחת השיניים על המלבינה של הימליה מבוססת על אנזימים של פפאיה ואננס, המסייעים בהלבנה מבלי לפגוע במי לשן. בהחלט. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. סמנכ"ל הניומד שלנו, כן, הגיע לכאן השבוע עם פוד זוהר. כן, והתבטא בנושא מחאים של עצמו. בוא נשמע. שלום. קילה סיקלר. לא ראיתי אותך. סמון אפרטמו. קסקס קרונס, ובטח, שק טלפון. אנחנו במצב חירום. מה? לאמרג'נס. מצב חירום. איזה אמרג'נס יש? מה קרה? למה אתם יפות צהוב בכלל? אנחנו צריכים לאחד שורו עם אחים שלנו בפארי. לא, אתה מדבר על המחאת האפודים הזוהרים שנמשכת עדיין. אני מארגן רבולוציון בתחנה. מחלקת הניומד הולכת להוביל את מחאת המקלדות השחורות. אתה לא יורד מזה, אה? שום, אנחנו ניתן יותר להנהלה של תחנה לכמוס אותנו. לא ניתן את זה, אה? אנחנו הולכים להריד האדמה, לשקשק הקרקע. כן. אנחנו נגיע עד לקצה של בגט אם צריך. בסדר, רק תסביר לי על מה אנחנו מוכים כולם, מה? אנחנו מוכים על ביטול הווקנס השנתי של מחלקת הניומד. לדעתי זה קורה. בכל קיץ היינו נוסעים לשטחשר בריביירה בנימינית. אוכלים פטריות אריאקי, שותים קוס מרגז. כן? קוראים משיריה של המשורר סילבן דם. מצטוטים ממחזותיה של פלורין זוקיני. איזה כיף. זה צמון אפרטמון. זה מקוויזין. הם בטח אנשים מאוד חשובים, אני לא שמעתי עליהם אף פעם. כי אתה שייך למחלקת קריינים. לא נכון. אבל אני מבטיח לר שאם מישהו או מישהי ממחלקת שלך היה מונה או מוחה נגד הנהלה, מיד היינו מתייצבים לדידו. כן, איך אתם מתכננים בכל מקרה? מה המחאה הזאת של המקרה הזאת? ראשית, שוד וביזה. שוד וביזה? עוד היום אני מתכנן לבזוז הקפיטרי של הבניין. לא, מה לבזוז? מה, אתם אלימות וכאלה? לא, להפך שרון, אני מאמין בשחרור. ליברסיון. אני רוצה לשחרר את כל פחיות המשקה מהמקחך של הקפיטרי, לפזר סוכרזי במעלי. למה? לשחרר את הבסטיל של דיזינגוף. כן. ללבוש פטיסרי לעבודה. מה זאת אומרת ללבוש פטיסרי? רכשתי חלוקי מרציפן למחלקת הניומד. אוקיי. זה מסורת כזאת. אני לא מאמין לך שבזה אתה משקיע את הזמן. במקרה אני נושא בתיק הקש שלי תמונה של מרסל קקום. יש לך אשכרה תיק קש. כן, ויש לי כאן תמונה של מרסל קקום. מה זה מרסל קקום? ידידה שהכרתי בסורבון. כן. הבא שלה אותה היה בעל מפעל לחלוקי מרציפן במרסי. תביא. לא, אני יודע. עזוב אותי. לא מכיר, לא יודע. אני לא, זה נראה מעט מסורבל כל היום. איי, הייתה אישה כלילה כמו ברזנט. כמו שריקה, כן. כמו דג חשמל. כן. מאוד מזכירה אגב, את, בעיקר בהליכה, את ולירי קומפוט. לא מכיר, אני לא יודע, אני לא יודע מי זאת ולירי קומפוט. אתה לא יודע מי זה ולירי קומפוט? בטח לא איך היא הולכת. אתה די ציני ורציני שאתה לא יודע מי זה ולירי קומפוט. תפסיק עם הצרפתי הזה, אני יודע שאתה לא מבין. סיימנו, אני לא, אני קיבלתי מכה בגולגול לתוך חלק שאחרי יד נפתע. ואם אתה לא מכיר ולירי קומפוט, אתה ואני סיימנו. יופי. פין. יופי. פין. אז לא תיכנס לכאן יותר. סיימנו פין. פין, לפין. ארבואר. שרון. ארבואר, אין לי מה לדבר איתר. ארבואר, גם לך. ארבואר, גם לך. ארבואר. ארבואר. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. זה כל מה שהותיר לנו הזמן. אתם עלינו, אנחנו עליכם. עם תנועות. אתה זוכר? אני לא זוכר. לא זוכר לתת איזה משהו עם הידיים גם. אבל עכשיו, לפני שנסיים. בעד או נגד? הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. בחסות. אז שאלנו היום לבד לפה קס קס קס קיראן לבד לפה. וואו, זה נשמע, נשמע הרמוני. כן, מרחוק זה נשמע הרמוני. כן, וענק. בטח. היום שאלנו אם כולנו בעד או נגד צעיף. עוד בעד התוצאות, אבל לפני זה טים טם ופל משני ביסקוויטים שביניהם קרם ועליו ציפוי שוקולד שאפשר גם לאכול אותו רגיל. זהו, מה עוד אפשר לעשות איתו? בחפ חפ, אבל אפשר גם להפוך אותו לקשית שתייה ואז לטרוף אותו אחרי שאתה שותה איתו. מיד, אבל מיד. כן, אוח, אוח, תן לי את הטימטם. זה נשמע לי אחלה סלוגן. תן לי את הטימטם, אוקיי. אז כמה אחוזים בעד, כמה נגד, ומי הזוכה או הזוכה במארז חטיפי טימטם? אלה התוצאות. נכון, כן. וכך ננעד כולנו חוץ ממני. אתה תמשיך עם הצעיף שלך. כן. אלזו עד כאן לשבוע ולהיום. אופיר כנר, ירון גת, ליאת הרלב, דור מוסקל, עומר ריבק, דור כאן, יותם בקר, דניאל זילברשטיין, אופיר מור יוסף, מאיה קנולר, טל טנצר ואלעד בילו. הוא בילוש. אתה אירן זרחוביץ'. אתה שרום טייכר, תנוח יפה בסוף השבוע, שמור על עצמך. גם אתה, שמור לי על עצמך. ומסונאי, שמר בעצמי. כל טוב. הכרטיס מול עיניי הניפה, המטוס בחמש יוצא, או שבאת איתי הפעם, או לעולם לא נתראה. אז ביקשתי ממנה רגע, מנסה קצת להתעכב, מתעלם מכדור הרעם, ההולך ומתקרב. וואלה, כמו סופה פועל ממש מיד, הייתי על הג'מבו בדיעבד. בדיעבד לא רק פעלתי, בדיעבד נשארתי איתי, בדיעבד גם כל הקטע לא היה פוקד אותי. ופריז על שנה אחרי כן, כביש החוף מאוחר בלב, מהרדיו שיר בוקע ואני תתני שואל, איך הלכה אם איתי לשובה, איך נטשה בלי לומר שלום, הרמזור מתנפנף ברוח ואני בתוך חלום. וואלה, תאונה המכונית נמחקה, היום היה לי אוטו ואת אשתי ליד, אם הייתי על הג'מבו בדיעבד. בדיעבד לא רק פעלתי, בדיעבד נשארתי la queta lo haya porque de ti. אמרו לי תלך ימינה, אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל צנוע, אמרו לך אל גדול. וואלה מסתבר הגורל לא חבר, מה שכאן בטוח באופן מחודד, כולם פה גאונים בדיעבד. בדיעבד אם לא הייתי, בדיעבד כוח חולמני, בדיעבד אולי הקטע לא היה פוקד אותי. בדיעבד לא רק פעלתי, בדיעבד נשארתי בי, בדיעבד גם כל הקטע לא היה פוקד אותי.

לא ידעתי שיואב טוקר תפוס, אז שלחו את אח שלו, מר סמול טוקר. וויק וויק, וויק וויק, אני יודעת שאתם לא אחים, אחרת הייתה לכם את אותה צלקת בגרון. זה לא בדיוק נכון, אבל... יש, אתה יודע, יש פתגם צדקני עתיק שאומר, תן לי את הפרס, ואומר לך מי הם חבריך. אני לא מכיר את הפתגם, אבל... תאמיני לי, דורית, אני אשמח לתת לך את הפרס, אבל מה לעשות שהחוקים מצריכים שאת קודם תעני על כמה שאלות בשאלון הטריוויה שלנו. חביבתי, אם היה מדובר בפרס שהוא בשבילי, כמו בכל יום רגיל, הייתי מחליקה ואומרת ירוחם. אבל המשחקייה במושב הגבות לרעבוני הרב, עברה טלטלה אדירה בעקבות השיטפונות, וכל הסיגרות של המדריכים נרטבו נה. אוקיי, דורית, בואי, חבל, אנחנו מבזבזים זמן על הסמולטוק, הפרס הוא בכל מקרה לא סיגריות. מוזר מאוד. מה? מוזר מאוד, הייתי בטוחה ששמעתי אשן שם באולפן, מהו הפרס? זה לאיס? זה כחול זוהר? בואי, לא. הוא בן או בת? אנחנו, תקשיבי, לא משנה מה הפרס. אפשר להחליף אותו בסיגריות? מדובר פה בחיי שרה. אני לא מחליף את הפרס כי עוד לא זכית, ובטח לא בסיגריות. אוקיי. אני יכול לדאוג שאם תסכי, דורית, בסדר? אנחנו נחלק פרסים שמתאימים למשחקייה, נחפש לך משהו, בסדר? אפשר להתחיל את השעשועון? אז הנה, יש לך 40 שניות, מוכנה, דורית? מי הפליל את אתי אנקרי, סופי? אנחנו מתחילים את השעשועון עכשיו. עכשיו! את לא צריכה לחזור עליו. התחלנו. אוקיי, השאלה הראשונה. זה פלייסטיישן 4, יש לזה זנב, זה פרפר מחמד? לא, דורית, את לא מבינה, אני שואל את השאלות פה. זה קשור לספורט אתגרים? אני מתחיל את השעשועון. מהו שמו האמיתי של הזמר סטטיק? בנאל תבורי, גו. לירז רוסו. רוסו. הלאה, בספר הג'ונגל, איזו חיה הוא מוגלי? היא שיננית, תבור. לא, לא שיננית. חזור. מה? לא, מה חזור לבור? דווקא היום אני בלי יעקב הפרופלור שלי, אז המוח שלי קצת מפוזר. מוגלי זה הנדנדה, נכון? התשובה הנדנדה היא כמובן לא נכונה, מוגלי הוא בן אדם. דוגלי. דוגלי, אוכל הכלבים הכי גזעי בישראל. בואי, תישארי מרוכזת. הנה השאלה הבאה, כמה פסים כחולים יש בדגל ישראל? כמה פילים אפשר לפסנתר? עבור. התשובה היא שני פסים. שני פסים, פסנתר כנף. מה? תורי, כמה זמן לוקח לשגר פרס? לא, אין תורות, זה לא משחק בתורות. מה שמה של קבוצת הכדורפת, הפועל כפר הנופש? את לא מקשיבה, את לא רוצה את הפרס, נכון? זה שביר, זה מכשיר חשמלי, יש בו מקלחות נפרדות. דורית, את היית יודעת אם היית עונה תשובות? אני אשמח לגדר טלפוני. איזה גדר היום הייתי ממש קפסה. היום הייתי קפסה. קפסה. קפסה של 4 קילומטר. שתדע לך, מר בונקר. זה לא באשמתי. שאת הקמצנות הזו יזכרו לך באגבות עוד המון שנים קדימה. סלמת כי הברזל. למה את מדברת עליי ככה? אני כל כך עושה בשבילך. הלו? מה? שפנה את הקו, אני רוצה להתקשר לאחותי. שאני אפנה את הקו, תפני את הקו. אני מתקשרת לאחותי, זוז. כבר נגמר הג'ינגל, תפני את הג'ינגל. הלכתי. החדשות רצות בכזאת מהירות שמה שקרה עם טראמפ שבוע שעבר והשיחה שלנו עם חיים סבן כבר עוטפים בזה אבוקדו שעוטף בזה דגים. איפה טראמפ בכלל? אבל שוחחנו עם חיים סבן וזה תמיד כיף. בוא נזכר בשיחה. שלום לך מר חיים סבן, האם אתה שומע אותנו? מר סבן. אדוני. או. שלום, שלום, אדוני. אני פה, אני בכל מקום שאליו אתבקש להגיע, יש לי הרי את מכשיר הטלפורטינג. שלום לך, אדוני, ולרבבות המצטופפים מול המקלטים. כבוד הוא לי להתייצב כאן להתמודדות אינטלקטואלית נוספת איתך, אדוני. תודה. בבקשה. למה זה קורה לטראמפ? למה כולם עוזבים אותו? מה העניין שם? פעם אחת ולתמיד תסביר לי. אנחנו מדברים על טראמפ, כן? על דונלד טראמפ, כן? אנחנו מדברים על נשיא ארצות הברית. כי השאלה הנכונה במקרה הזה היא מי הוא האדם שמכניס עצמו לתוך הטרפת הזאת. צריך הרי להיות משוגע על כל הראש. אדם שאוהב שמזמברים אותו. הבית הלבן יכול בכלל לתפקד עם תחלופה כזאת, עם קצב כזה של אנשים שמתחלפים? אולי מוטב שתשאל קודם מה זה נחשב מתפקד, זאת שאלה שצריך להפנות לפילוסוף, ולא אליי, צריך לזכור, כן, אתה מדבר איתי דרך קו הלוויין, צריך לזכור שעוד בתקופה שג'ון קלי עדיין דפק כרטיס בבית הלבן, הוא קינה את הנשיא טראמפ אידיוט מאחורי גבו, כן, ירד עליו עם החבר'ה, כמו שאומרים. נכון, וזה די מעליב לשמוע דבר כזה, אבל השאלה, יכול להיות שטראמפ פשוט מפטר אנשים בגלל שהוא נעלב מכל מיני אלבונות מהסוג הזה שציינת, אמר סבן? יכול להיות שאת חג החנוכה שאח זה חלף עבר לו ביליתי עם החשמונאים במאה השנייה לפני הספירה? לא הבנתי את התשובה.